sunis kerasa kadung piakale riko mungkir kadengen mula isun wis kerasa kadung piakale riko ngaling teko omong buka welase Yo, wis lopo trek.